kāds jautājums par to praksi. Skaidrs, man nekas nav skaidrs. Vai kāds jautājums par karmu? Karmas principu? Tas ir dzīves tomēr. Nu, mēs tā satraucāmies. Kāds satraucāmies? Jā, nu, secinājums bija, kad bija nomiris. Pagājuši nedēļa. Bija arī, ja? Ko? Bija pareizā virzienā, bet, nu, nomiru, bet, nu... Atgriezies. Jā. Tur, laipni, kas saka, welcome, laipni lūdzam, jā, uz dzīves... Turpinājumu. Tā, vai ir kāds jautājums? Karmas principi. Tā, tad mums paliek tā tēma. Par to, kā attīrīt negatīvu kārmu. Pozitīvo kārmu, ko mēs redam, mums vajag priecāties par to, sevi apsveikt par to. Priecāties un veltīt. Veltīt, lai rezultāti būtu... rezultāts vienalga būs labs, būs laimīgs, bet lai viņš būtu arī, lai pozitīvās karmas rezultāts vai rezultāti būtu arī nozīmīgi. Citādi tas var būt tāpat, ja mēs vinnējam loteriju, piemēram. Jā, rezultāts ir labs, mums daudz naudas, bet mēs viņu varam izmantot daudz dažādos veidos, to naudu. Un mēs varam vienkārši izpriecāties uz īsu laiku un tad to naudu iztērēt, ja mēs varam viņu ieguldīt un nu, kaut ko veidot sev un citiem, kas ir nozīmīgs. Un tāpat ar kārmu mēs varam ar veltīšanu. Mēs varam it kā nosacīt tā aptuveni, kā lai tā karma briest kādās apstākļos vai ko lai tas palīdzētu mums, ko panākt priekš sevīm un priekš citiem. Bet negatīvu karmu tad ir ļoti labi, ja var to attīrīt. Pēc tam, kad mēs esam sapratuši par, nu, kādi rezultāti var būt no tām 10 smagākām netikumīgām darbībām, un arī par tām 8 pasaulīgām rūpēm. Mm. kuru nu jā, tās darbības, kuras motivē tās astoņas pasaulīgās rūpes, rada tikai negatīvu kārtu. No tā mēs varam saprast vai izjust, kad pamatā mēs radām ļoti daudz negatīvu kārtu, kur var būt smagas sekas. Tās kārmas var attīrīt. Attīrīt ir dažādi paskaidrojumi, ko tas nozīmē attīrīt kārmu. Jo tas, kad kārmas kā var saka, kārmas radītas kārmas nekad nepazūd. Tā varētu teikt, ka nu, tad kārmu nevar arī attīrīt, bet viņu ir dažādi paskaidrojumi, kad viens, ja salīdzina kārmu ar sēklu, lai tā sēkla nedīktu, tad viņu var padarīt neauglīgu. Nu, ja tāds, fiziskām sēklām ir metodas kārmu. Sterilizēt, bet padarīt neauglīt to sēku. Otrs ir, kad, nu jā, kad it kā sadedzina, apdedzina to sēkas, tā kā attīrīšana. Kaut kādā veidā padara kārmu neauglīgu. It kā tu kārmu neiznīcina, bet padara viņu neauglīgu. Tā. Vai nu nebūs, lai nebūtu rezultāts, vai rezultāts būtu daudz maigāks, nekā savādāk būtu bijis. Tad kārmas attīrīšanas process ir līdzīgs tas ir nā, tikai katoļu baznīca, arī citās baznīcas. No visas ienos kristietībā grēksūdz. Teiksim, budizmā tam mūkiem ir tādas grēks uz, lai attīrīt, nu jā, sapūtas, kas sanāk mūki, kostarīja, un arī tad, nu, visi kopā, bet, nu, bez unāšanas tad arī, nu, tas būtu līdzīgi, nu jā. Tā kā, nu, tas ir, tad, acīm redzot, vairākās reliģijās saprasts, ka tas strādā. Tā, budizmā tad ir četri pretspēki vai pretlīdzekļi. Pirmais ir nožēlas spēks. Tas un tā nožēla rodās no tā, kad saprot, kādas sekas var būt no tām karmām. Ja tu nesaprot, ja nesaprot tās sekas, tad nu, nebūs pamats vai nožēlē, vai nebūs nu, motivācija nožēlē. Tā kā, jo labāk saprot, kādas sekas var būt, jo spēcīgāk būs nožēla. Bet budismā ir arī uzsvērts tas, kad ļoti jāuzmanās, ka tas, ka nevajag atļaut cilvēku sākt domāt, nu, redz, cik slikts cilvēks es esmu. Vai ne, slikts, vai neprasmīgs, vai nu jā, vai nespējīgs, vai tam līdzīgi. Ir svarīgi saprast to, kad tās netikumīgās darbības vai negatīvi, nu jā, tās ir kļūdas. Tāpēc, ka mūsu prāts ir zem neziņas un maldīgu priekšstatu kontrolas, tad bez vēlēšanās mēs kļūdaini radām negatīvu kārumu ar nu, nepareizām darbībām, neprasmīgām darbībām. Un tas teikt, ka līdzīgi, ja cilvēks nejauši iēd vai iedzer kaut ko indīgu, un tad to saprot, kas ir noticis, viņš jau nesaka, vai nu, tu tas ir slikts cilvēks, ja? Tu esi bezvērtīgs vai zemvērtīgs, vai tā un tā. Vienkārši saka, oj, milzīga kļūda. Fiks jāmeklē risinājums. Un līdzīgi, ka ja saprot, ka ir radījis negatīvu kārmu, tad vajadzētu būt tai pašai attieksmei. Ā, milzīga kļūda. Nav ko sevi sist, ja, ar ko sist, pašu, kā angliski sist, kas saka whip? Kletne. Ko? Kletne. Kletne, jā, nav ko sevi sist ar kletne. Ko? Pātar. Pātar, ne pātar, jā. Pātar, teiksim, kas, kā dara citās reliģijās kādreiz, nu, tam ekstrēmi, jā, bet nu, arī kristieši dara, hindus, kas to dara. Nu, kā tur kaut, nu, jā, un nav, teiksim, tāds, nu, jā, arī jāsaprot, kad budismā nav tāds jēdziens, kā pirmatnējais grēks, vai kā saka kristieši, originālai, pirmatnējais grēks. Budismā faktiski ir otrādi, kad mums visiem ir tīra, vai būtu daba, ja? Un vienkārši kļūdu dēļ, tā mūsu prāts ir pārējoši piesārņots. Tā kā tad ar tādu saprašanu, kad es esmu pieļāvis vēl kļūdu, man tagad ir tas jārisina. Jāizmanto pret līdzeklis. Jā, tad pirmais ir nožēlas spēks. Tā kā jo spēcīgāka būs nožēla, jo spēcīgāka būs attīrīšanās. Un tas ir jo labāk ir saprašana, kad negatīva kārma ir radīta, un kādas var būt sekas, jo būs spēcīga nožēla. Tad nākošais pamatu spēks. Kā es jau teicu, mēs var sadalīt visas būtnes divās daļās, ir apmulsušas būtnes un cēlās būtnes. Jo cēlās būtnes ir visi tie, kuri ir sasnieguši nirvānu vai atbrīvošanos. Tā kā mēs radam negatīvu kārmu saistībā ar parastām būtnēm un ar cēlām būtnēm. Tā kā, lai sāktu attīrīt kārmu, negatīvu kārmu radītu saistībā ar parastām būtnēm, mēs mēģinām radīt bodhicitu, kas ir bodhicitu tiks vēlāk detalizēt, paskaidrots. Bet varētu vienkārši teikt pagaidām, kad radīt universālu mīlestību līdzjūtību pret visām būtnēm. Un ja negatīvas kārmas, kuras ir radītas saistībā ar cēlām būtnēm, tas pirmais solis ir pieņemt patvērumu. Tas ir apstiprināt uzticēšanos celām būtnēm un ceļu. Uzticēšanos ceļām uz atbrīvošanos un apbrīvošanos. To nāks vēlāk šogad. Tas otrais ir tas pamats spēks, tas ir tas pamats saistība, ar kuru mēs esam radījuši negatīvo kārnu, vai objekts saistībā, kuru tad pieņem patvērumu un rada bodhicitu vai līdzjūtību. Tad trešais ir skatīties, kā mēs te topojam. Pret līdzekļa pielietošanas spēku. Tas ir darīt kaut ko pozitīvu varētu teikt, neutralizēt to negatīvo enerģiju, negatīvo kārbu. Tad tur tāpat kā, kad katoļi iet pie priestera un uz grēksūdzi, un tad priesters viņiem uzdod kaut ko pozitīvu darīt, skaitīt. Lūkšanas vai es varu kaut ko darīt, ja? Citu cilvēku labā vai nezinu, dziedot naudu baznīcā vai kaut ko, vai dziedot kaut ko citu vai pastrādāt vai kaut ko tāpēc. Tā kā arī budizmā tad ir ir ļoti daudz dažādas pozitīvas darbības, kuras var veikt. Ir ļoti spēcīgas, specifiskas prakses, kuras Buda mācīja. Ir, teiksim, Vajrasattva parādīja. Tā, Vientuļi. Ko? Vientuļi. Nē, ir, bet vientuļi, vientuļi es neredzu. Nu, nu, tāds. Nu, bet tad to, kas tad tur priekšā? Pašā priekšā, nē. Pa labi, pa labi. Kas tas ir? Jā. Vispār skatu man uzdāvināt karti. Ļoti labi. Ko? Skatiņā. Nē, nu, jeb. Nu, ko? Jā, skatu. Nu, jā. Tā, Budas parādās daudz, varētu teikt, dažādos tantriskos aspektos. Tā kā mēs redzam, te ir visādi tēli, Buda, nu, par to runās vēlāk šovakar, bet Buda var parādīties šitādā veidā, kā mūks, viņš var parādīties kā medicīnas Budas, tas ir līdzjūtības Budas, tāra, un tā tālāk. Teiksim, tiem dažādiem aspektiem ir kaut kādi specifiskas īpašības. Un Vajrasattva ir priekš negatīvas karmas attīrīšanas. Tad parādījās tādā veidā, un tad ir garā mantra, ir simts zilbju garā mantra. Un ir teikts, ja to skaita 21 reizes katru vakaru, tad nu jā, mēs redzējam, ka viena karmas īpašība ir, kad karma pieauga. Un kad, ja skaitas 21 reizes, tad tā karma nepieaugs. Tā karma, negatīvā karma, kur ir radīta tajā dienā, kad viņa nepieaugs. Citādi, ja viņa neatīra, viņa turpina dienu pēc dienas pieaugt. Būt ar vienu spēcīgāk. 21 reizes tās 100? Nu, to mantru. 100 zilbju mantru. Katrs daudz savādāk. Jā. Nē, ir tādas, kuras atkārtojās, bet pamatā, jā. Sākās ar om un beidzās ar pe. Un pa vidu ir 90, jā, 8, citas. Nu, nav tik grūti iemācīties. Ir arī 21 zildi. Nē, īsāk. Seši zildi. Mātri. Kodzu? Un Vajrasattva huma. Nu jā. Ā, tur ir garā arī. Nu jā. Kādreiz ir teikts, ka arī var īso 28 reizes, bet es esmu pamanījis, ka man vienmēr likās, ka tas nav vienlīdzīgi. Nu, garo 21 reizes, nu, ka tas ir daudz vairāk nekā īso 28 reizes, bet es esmu pamanījis, ka Lama Zopa Rinpoche mums skolotājs pēdējā laikā tikai runā par garo mantru. Nu jā, tas ir tā. Bet tad ir 35 Budas, kurus nu, ir ļoti spēcīga praksa, kad skaita vai izrunā viņu vārdus, tas attīra daudz negatīvu kārumu. Kas runāja, bet daudz Tas ir milzīgi daudz. Piemēram, Šakjamuni budisma vārdu skait, viņš saka, vienreiz tas attīra kaut kur 40 000 mūžu. Mūžā, mūžos uzkrāta negatīvu kāru. Tā kā, nu, vienas puses ir, tas ir briesmīgi, nu, kad bezgalīgā laikā, cik daudz negatīvu kārmu mēs esam uzkrājuši. Un, nu jā, salīdzinot ar pozitīvo kārmu. Un tāpēc jau būtnes mēdz atzimt zemās sfērās. Redzam, ka ir daudz, daudz, daudz vairāk būtnes dzīvnieku ķermeņos, nekā cilvēku ķermeņos. Un ja neko nedarat, nu tā tas turpināsies. Ja? Bet tāpēc ir šīs ļoti spēcīgās prakses mums. Nu jā, tie 35 budas var daļīgi redzēt uz tām, kas saka, tām kartēm, kas saka, postura afišana, kas pie sienas aiz viņas vietību. Nu jā, tad tā ir viena ļoti spēcīga attīrīšanās praksa arī. Bet, nu jā, un meditēt par bodičitu nākamās reizēs tad būs paskaidrojumā, kā to darīt. Meditēt par galējo realitāti, tukšumu. Vispār darīt, nu, palīdzēt citiem, citām būtnēm. Glābt būtnes un tam līdzīgi. Viss ļoti spēcīgas. Radas spēcīgu pozitīvu kārmu, kas tad nobloķē to negatīvo kārmu. Nu, kad darā tādu nolūpu ar tādu motivāciju. Un pēdējais spēks, bet spēks ir tā, kļūdu pamešana spēks. Radīt tādu vēlēšanos un labāk uzņēmīgi. Neatkārtot to darbību vai tās darbības. Citādi ir tāda situācija, kā es kādreiz dzirdu, ka, nu, ka saka, ka no cilvēki, teiksim, aiziet uz baznīcu svētdien, nosūc uz grēkus, bet tad doma, ka nu, nākošu nedēļu tad arī uzkrās, tad, nu, arī veiks tās pašas darbības, atkal aizies uz baznīcu un it kā attīrīs. Tā kārmas attīrīšana nav tik viegli. Un nu, domāt, ka turpināt tā dzīvot, ir diezgan bezjēdzīgi. Tad tas ir ļoti svarīgi tad mēģināt piebremzēt negatīvas kārmas radīšanu. Vislabākais veids ir pieņemt, apsolīt. Kad uz kādu laiku, nu kā izjūt, ja? Nedēļu vai mēnesi, nedēļu vai dienu vai stundu vai kādas minūtes, ja? Piemēram, uz kādas 5 minūtes nenogalināšu. Nē, nu kādreiz tas ir varbūt būtiski, daudz kukaiņu vai kaut kas. Nē, bet es tā jokojos, bet nē. Bet tā, nu, lai tas būtu sirsnīgi un tas būtu kaut kas, kas ir, nu, izdarāts. Nevis... Tā parasti bērni apsolās, bet pieaugušiem tas ir kaut kāds aizmirs apsolīt. Sev? Bērni tā dara? Jā. Sev apsolīt. Jā, jā, tā cenšo. Jā, viņi tiešām iekšē vienmēr satā sapu, jā. Bet pieaugušiem mēs tā pazaudējam šo, šo viziju. Bet, ka viņi ir godīgi. Nē, nē, bet sev. Viņi saka sev, vai viņi grib pārliecināt? Nē, bet arī sev. Nē, sev. Tieši sev. Ka es tā ne... Nu jā. Tad šeit, šeit nu, var sev, bet var arī nu, patvērumu objektiem. Runāt šodien. Teiksim, nu apsolīt, lai esam skolotājiem. Nu jā, tad varbūt ir vērts pieminēt vispār par solījumu arī pieņemšanu. Daudzi praktizējošie budisti pasaulē pieņem uz mūžu vienu līdz pieciem solījumiem. Ko sauc par pratimokša solījumu. Pratimokša nozīmē pratimokša. Mokša ir atbrīvošanās no, no ciešanā. Tas ir nu, priekš personīgās nirvānas sasniegšanas vai atbrīvošanās no, no ciešanā. Tad ir Tad, nu jā, laicīgi cilvēki var pieņemt vienu, divus, trīs, četrus vai piecus. Nenogalināt nevienu būdni. Nenodarboties ar nepiemērotām dzimuma attiecībām. Nelietot vienu. Raibinošanas. Man vienmēr sajūk riebinājumu. Kā? Raibinošanas. Vielas. Vielas. Ne tikai dzērienas, arī. Arī. Jā. Nu, tu var, tas tu ne dzēt, ne ēst, ne špricēt, ne elpot. Spēķēt. Ne elpot. Nu, tas ir elpot. Es teicu, ne elpot. Tabaku? Jā. Jā, tas nav nepārkāk. Ā, drīkstu tabaku smēķēt, jā? Drīkstu ja, smēķēt? Ja pieņem to solījumu? Jā. Jā, tas nav, nav aizmēr. Nu, tas nav uzskatīts. Nē, zālīti. Kādu zālīti? Kuru zālīti? Nē, nav to. Vai ko Nē, nē, nu tas ir pats saprot, kas maina prāta nu, stāvokli. Tad, tā, tas trīs, tad nemelot, nezākt. Jo pamatā tas ir... Nu jā, tas, nu, tas dod labu pamatu, kā nu, nu, tikumīgi dzīvot. Tikumīgi, veselīgi varētu teikt. Nu, garīgi veselīgi. Un tad, kas vēlās, tev ir nu, mūku mūķinu ordinācijas, tiksim, kas ka var, ir... Budismā, es nezinu, vai visās tradīcijas tie skaļi vienādi, bet ir novis solījumi, kur ir 36, un tad ir mūku, mūķi, pilni solījumi, kur ir nu, simtos. Tad to solījumus pieņem uz visu mūžu. Un tad ir, nu jā, tad ir pretī mokšu solī iespējas. Un tad ir, tad ir tāda, ko, ja, ja kādam interesē, tad rīt vakar, tāpēc, ka ceturtdien ir nu, vieni no lielākiem budismu svētkiem, kas ir, kas atzīmē tu dienu, kad Šakjamuni Buda aizgāja atvaļinājumā brīvdienās uz, uz, uz Gandeni. Kur tas ir? Viņš aizgāja vai atnāk? Nē, nē, viņš aizgāja pa priekšu. Viņš nevar atnāk, kamēr viņš nav aizgājis. Pa priekšu viņš aizgāja uz Gandeni. Kur tas ir? Mierielā. 11. Nē, ir, ir citi Gandeni arī. nu jā, Gandeni ir Gandeni tīra, tīra, tīra sfēra, tāda tīra pasaule, kur ir gan, kas ir samsārā, un kas ir ārpus samsāras. Nu jā, tad viņš uz kādu laiku, es neceros, cik ilgi tas bija, nu, cilvēku dienās, viņš aizgāja uz, uz, uz Gandeni, tur šī tas saucās, sanskritā. Un tad tie svētki, kad tajā dienā datumā, ka viņš atgriezās. Tad tajās... Tās dienas ir astroloģiski spēcīgas, varētu teikt, varbūt astroloģiski, astronomiski spēcīgas. Un, nu, jā, kā mēs no sāku meditējām uz, uz, uz kanāļiem, vadiem un, un vējiem, nu, kustību, enerģiju kustību, enerģija kustība ietekmē arī, nu, mēnesi, sauli, planētas un tā. Un tad šīs dienās būtnes rada, vismaz šī pasaulē, rada spēcīgāku karmu, daudz, daudz reizes spēcīgāku. Tad ir labi uz, nu, uzmanīties un mēģināt pozitīvu karmu radīt tajās dienās un mazāk negatīvu karmu. Un tad ir ieteikts pieņemt 8 solījumus, un tas ir uz 24 stundām, nevis uz visu mūžu, bet to, tā, tā ir Mahajānas prakse, tas ir, to dara priekš visām būtnēm, visu būtni labā. Ka to karmu, labo karmu, ko ja, radat, to velt visu būtni labā. Tā kā tas ir tā ļoti spēcīga prakse, un tad, ja, ja kādam interesē, nav laika šovakar tā detalizēt. Paskaidrot, parasti pieņem pirms rīta alfas. Agri no rīta jāceļās, bet tas nav, teiksim, pilsētā pārāk praktiski. Tad, ko mēs kādreiz darām, ir, tad pieņem iepriekšējā vakarā uz nākošo rītu. Nu, tas, kad tie solījums stājās spēkā, nākošā rītā, pirms saulēts, saulēk, un, un, un, un, un tad uz 24 stundām ir spēkā. Tā kā, ja interesē, tu var atnākt. Ja grib interesē pieņemt to solījumus, tad var rīt vakar atnākt kaut kur aprīk 9. Pēc rīt vakar ir nodarbība, tad nodarbība ir beigās. Nu, rīt ir arī Sandras direktoras, dzimšanas diena, tad, tad arī nodzirdās tautas baltas dieniņas, un tad pieņems solījumus, kas stāsies spēkā ceturtdienu rīt, no rīta. Un tas nozīmē arī, ka tad ir tie pieci, ko, ja, ko tie pratī makšas solījumi, un tad vēl nāk klāt, nē, tad ir dzimuma attiecībām, vispār nenodarboties, tad vēl ir nāk klāt, kad ēst tikai vienu reizi. Vajadzētu sākt pirms 12. ēšanu reizi. Nē, es, nu, ir veģetāriešu ēdienu, nu, tur ir meld, nu, daži, ko nevajag, ko nevajag ēst. Un tad vēl nedejot, nedziedāt. Nerotāties. Jā. Nevalkāt rotas. Tā, tad ir interesi tev piedalīties rīt. Un. Tā. Nu jā, tas ir tas pēdējais pretspēks ir nu, apsolīt vai uzņemties, ja? Apsolīt ir spēcīgāk vai vienkārši censties uz kādu laiku, vismaz uz kādu laiku, neatkārtot tās negatīvās darbības. Tā, vai ir kāds jautājums par karmas attīstību? Ā, un tad ir, nu jā. Saki, lūdzu, nenogalināts. Jā. Bet tas jau pat ietver sevi arī to, ka mēs nevaram iet gari, bet tas jau pat kāds viņi ir nogalināts. Nē. Tas attiecās arī uz kādām vietām? Nē. Kā teica tas, kāds ir jau nogalināts? Nu, kad mēs, jā, pērkam. Kā, tad mēs to nesam izdarījuši, jā? Jā, kāds, tas jau ir izdarīts. Tā kā ēst gaļu nav nogalināšana, tas nerada. Var teikt, ka neēst gaļu ir labāk nekā ēst, bet tas nerada nogalināšanas karmu. Neēst gaļu ir kaut kas pozitīvs, ne? Nu, teiksim, no sevišķi, ja ar to domu, ar to nolūku, kad mazāk dzīvnieki tiks nogalināti, ja? Tad tā ir pozitīva darbība, bet gaļas ēšana pati pa sevi nav negatīva. Bet ir, teiksim, nu, ierosināt. Nu, kas atnāk šis pusdienā, sestdienu vai kādu vistu sagatavot. Tad tas, ja tur kaut kā esi iesaistīts tajā nogalināšanā, tad tas ir arī negatīvi kādu. Bet, ja tas ir nu, ja nav iesaistīts tajā. Nu, bet tas nav. Jā. A, ja tu savā sētā nogalini truši vai visu, tad tas ir vai? Nu jā, vai ja, nu, ja jā. Kāds to dara priekš tevi, tādā, ja tu esi kaut kā iesaistīts ar to nogalināšanu, tad tas rada vairāk vai mazāk negatīvu kādu. Nu, bez šaubām, ja tu pats to izdari, ja tu kādam lietas to darīt, ja maksā viņam to darīt, nu tad tas... Tad jau visiem vienīgiem zvejniekiem šausmīgi. Nu, slikti, jā. Jā, tā jau nešķiet. Tā jau nav. Tāpēc ir daudz sēr. Jā, lai atsaldinātu. Nu. Saprotu. Zvejnieks svētki Latvijā, tas ir vispār pamatā nodrošināt. Zvejnieks svētki. No, ir tā. Es nemaz nebiju dzirdējis. Tā. Tādiem. Nu, jā. Vispār man... Nu, es varu iedomāties, jo es... Nē, nu tagad viņi ir tā, nu, mazāji. Nē, nu jā. Man bija tāda doma drustos dibināt tādu zvejnieku klubu, kur makšķerē bez... Nē, makšķernieku klubu. Bez āķiem? Bez āķiem. Un man bija interesanti, man viens draugs nesen... Nu, viņam patīk būt dabā. Viņam tas viņš jūtās attīrīts, teiksim, tā, un pa mežiem, un tam viņš teica, jā, ka viņš, nu, arī tur makšķerē, bet viņš saka, bet, nu, mērķis jau nav noķert zivis. Nu, vienkārši, ja cilvēks stāvēs vai sēdēs pie jūras vai pie upes vai ezera, visu dienu, tad citi uz viņu skatīsies, ka, nu, ka viņš kaut kas no kārtībā dzīvē, ja? Bet ja viņam kāds ir rokā, ja? Tātad, nu, nu, tad tas ir saprotams, ja? Mērķiecīgs cilvēks. Jā. Un patiešām man liekas, ka... Kāpēc nē? Vai tādu klubu, kas klubiņu, kas kur, kur... Vai, var, tu vari, cik jau gribi, pie ūdens. Ja? Ar Marija, vai ar makšķiri var rokāt? Kad jūs ir kāds tāpat? Kva? Ja ir kāds tāpat. Nu, tieši tā. Es biju domājis, ka tu rīkos kaut kā rokām tā mīļa izcelt, divtiņu parunāties, un tad vai man atlaist? Nē, nu, tā, es domāju, tu to, tā, to vari organizēt. Izklausās, ka tu labāk māk. Varbūt, es tā domāju. Angliski nezinu, Anglijā kaut ko runāja par foreles kutināšanu. Kaut kāda māksla, ka tu vari kaut kā. Jā. Kurā vietā? Tickle the trout. Nu, nezinu, kaut kas tur dzirdēts. Nē, nav jau brīnums tāda National Geographic redzēja, ka vai dīvaini, ka nu, tās Nu, ir pieņemts, ka haizvis ir Niklas, nu, kad viens, nu, viņš šausmīgākais dzīvnieks. Un tad izrādās viņām te pie degunītie nervu punkti, ja viņš pareiz uzspiež, to haizi vēl priež otrā, tas viņa pilnīgi trancā. Ā, nē, tā bija dzirdēja. Nu, Austrālijā ir daudz haizvis. Nu, jā, Un sen atpakaļ, jā, kā teica, bija tāds padoms, ko darīt, ja tev peld, visu peld haizvis, ir labāk viņai pretīm peldēt un dot pa degu. Jā, tāpēc, ka viņa nerezina. Ā, jā, es nebāju, paskaidrojumu es nedzirdēju. Nu, es uz korolēm arī tad kaut kādu nerezinu kaut kādu. Tā. Tad, nākošā tēma. Interesanti, viņa ļoti svarīga tēma, bet kaut kā vienmēr nērti runāt par to, mācīt par to. Patvērums. Laikam no tā, ka tad ir tādas bailes, ka cilvēki tad to uzskatīs, ka kaut kādu fundamentāli ir atkal. Tā, varbūt tā. tā. Šī pakāpeniskā ceļa, kā saka, ietveros, mēs vēl esam pirmajā nodaļā, kas ir ceļš tiem ar visšaurāko redzesloku. Tā kā mēs esam, ja mēs praktizējam, meditējam par šīm tēmām, tad mēs esam nonākuši, ka mēs izjūtam šo dzīves milzīgo vērtību un potenciālu, ka mēs esam šoreiz atzimuši kā cilvēks, kas ir redz gadījums un ar inteliģenci un milzīgu iespējām. Ka faktiski ar šo šādu veidu dzīvi mēs varam panākt gandrīz jau ko mēs vēlamies. Tad nākošā tēma bija par nāvi. Tad mums ir šī fantastiskā iespēja, bet uz īsu laiku, un faktiski varbūt uz ļoti īsu laiku. Mēs nezinām. Mēs nezinām ilgu laiku, mums ir šī iespēja. Ko tas nozīmē? Mums tad psiholoģiski, kas notiek, ka meditē. Pirmā ir milzīgs prieks. to, kad ir šāda dzīve pašlaik. Tā kā es teiktu, ka labākais pretlīdzeklis pret depresiju nav doties uz alfu, tomēr, kā tagad reklamē, bet meditēt par dārgo cilvēku cisko atzimšanu. Jā, šeit tagad ir notiek tāda reklāma. Es nezinu, vai es varēšu pārliecināt kādu aģentūru, palaist tādu reklāmu. Nu, bet, nu, vajadzētu, jā, valdībai. Tad, bet, ok, tad kas notiks, ka sāk meditēt par nāvi? Nu, no sākuma varbūt nobīsies, ja? Tāds šoks, būs šoks, teiksim tā, jo mēs izslēdzam to, ka mums jāmirst un jebkurā brīdī. Tad tas nozīmē, bet rezultāti būs pēc tā šoka, kas būs, kad mēs sāksim, mums būsim motivēti izmantot katru brīdi, šīs dzīves darbo brīdi, ja? katru dienu, katru stundu, katru minūti. Vērtīgi. Kā mēs to saprotam? Vērtīgi. Tad nākošā tēma – karma. Kāpēc? Tāpēc, kad kas būs pēc nāves, nosaka mūsu karmu. Tā, nu, visu nosaka mūsu karmu. Bet domājot par kādu. Tagad mums ir dārgā cilvēciska atzimšana, kas būs pēc nāves? Ja mēs sākam saprast par karmu, tad tā iespēja, kad atkal būs tāda atzimšana, ir nu, minimāla. Varētu teikt. Ļoti. Statistiski, nu, tas ir gandrīz neskaitās nemaz. Tā kā, kāds psiholoģisks rezultāts būs no tā? Bailes. Ja? Nu, paliek baili. Kas būs? Ne jau par miršanu, bet kas būs pēc tā. Tā kā, ir teikts, kad... tas ir divi cēloņi, lai rastos īsts no sirds patvērums. Un viens ir bailes no nākamām atzimšanas iespējām. Otrs ir uzticēšanās trīs dārgumās, ko tagad es runāšu. Tā kā, tad var rasties tā, nu, iedziens, kad, nu, bet bailes taču nav, tas ir kaut kas negatīvs, baidīties ir negatīvi, tas ir nepatīkami. bet ir bailes, kuras ir pozitīvas, bailes, kuras ir negatīvas. Ja baili rezultātā mēs nu, kļūstam paralizēti, tāpēc, ka mēs nesaprotam, kā izvairīties no situācijas, kā izbēgt, kā, ja? Aizbēgt, tad nu, nav nekāds labums no tām bailēm. Bet ja tās bailes mūs dzem, motivē, nu, mukt vai meklēt risinājumu, veidu, kā tikt ārā no tās situācijas, tad tās bailes pozitīvas. Jo bez bailēm mēs akli vienkārši turpināsim un nonāksim iespējām ļoti sliktā situācijā. Tad to vēl. Tā kā psiholoģiski bailes bailes ir nē, tas jau varētu teikt, tas ir nē, stāvoklis, bet ja to izmanto pareizi, tad tas var būt ļoti palīdzīgi. Ja nē, tad tas, jā, tad gan tas nepalīdz. Paldies, jā, visu labi. Nu jā, tā kā un šeit arī ir svarīgi, ka tās bailes jau nav no kaut kā, kas ir ārpus mums. Jo bieži mēs dzīvē baidamies no lietām, kas ir no situācijām, kas ir ārpus mums, ko mēs nevaram īpaši kontrolēt. Baidīties pazaudēt kaut ko. Nē, es jau nesaku vienmēr, es saku, bet bieži. Bailes ir, nu, jā, no lietām, kas ir ārpus mums vai ārpus mūsu kontrolas. Bet šeit nav, jo šeit ir tās bailes, kas rodās, ir no tā, ko mēs paši esam darījuši. Ja? Un kur risinājums ir mūsu rokās, tas ir kaut kas, ko mēs paši varam risināt to situāciju, ka tas nav atkarīgs no citiem un no ārējiem apstākļiem. Tad tas viss ir iekš sevi. Tā kā nu jā. Ja mēs attiecinam to uz četrām cēlām pirmo tēmu, četrās cēlās patiesības vai cēlo patiesības, tad tās bailes nāk no saprašanas par ciešanām un to cēloņiem. Un ka mēs radam cēloņus mūsu ciešanām. Gan tagadējām, gan nākotnes ciešanām. Tad risinājums ir pēdējās divas patiesības. Tas ir izbeigšanas patiesība un ceļš. Un tas avots, no kura nāk, tas risinājums ir trīs dārgu. Tas ir Buda, Dharma, Sangha. Sanskritā. Buda, Dharma, Sangha. Buda apgaismota būtne. Varētu jau teikt, pieņem patvērumu Budās. Tā būtu Budās. Izklausās jocīgi, bet Budās. Ko? Visās Budās. Kāpēc? Tāpēc, kad Budu apziņās, prātos nav kļūda, nav ierobežojumi. Viss ir zināms. Budas, ko tas nozīmē? Budas nevar kļūdīties. Budas ir pilnīgi attīrīts prāts, kas piemīt Budā. Visu visus fenomenus nekļūdaini uztver. Tāpēc tiem vārdiem saka, viss ir skaidrs Budā. Arī runā par karmu. Budas redz visus cēloņus un visas sekas. Tā kā kam mēs varam tikai daļēji uzticēties citām būtnēm, cilvēkiem būtnēm, kuri samsāra. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa prāti ir aptumsota neziņa, un viņa ir zem maldīgo priekšstatu vai traucējušu emociju kontrolas. Tad tas nozīmē, ka nevar pilnīgi uzticēties tādam prātam, tādam cilvēkam, tādai būvēm. Var uzticēties tik, cik varbūt tas cilvēks vai tā būtne ir vesela. Vai inteliģenti. Tik tālu var uzticēties, bet ne vairāk. Un arī, teiksim, arhati, kuri abrīvoti no samsāras, vai bodhisattvas abrīvoti no samsāras, vēl ir tomēr kaut kādi šķēršļi, zināšanas šķēršļi, saprašanas šķēršļi. Tad arī simtprocentīgi arī nevar uzticēties. Jo viņi vēl neredz pilnībā visu pagātni nākotni. Tad, jā, uzticēšana budām, dharma. Dharma var saprast tā aptuveni kā budu mācības, paskaidrojumi. Kāpēc var uzticēties budu mācībām? Pirmkārt, viņas nav kļūdainas, tāpēc, kad viss budas visu saprot. Nebūs kļūdas. Arī kāpēc var uzticēties? Tāpēc, kad Budām nav pašlološanas smaka vai traipa. Tas nozīmē, ka Budas neko nedara savā labā. Budas nevar mānīt citus. Kā neko nedara savā labā? Citu cilvēku labā. Okay. Tikai citu labā. Tavā labā. Faktiski var teikt tā, ka, ja saprotu, nu, tad, kad nāks tās, tie paskaidrojumi par būtu citu, kad būtu pašstāvs tikai citu būtu labā. Arhati sasniedz nirvānu savā labā. Viņiem ir mīlestība, līdzjūtība pret citiem, bet viņi sasniedz nirvānu savā labā. Bodhisattvas cenšas ir ceļā uz apgaismību citu būtņu labā, bet vēl nav to panākuši. Bet Budas pastāv tikai citu labā. Runa bija kopā ar ēšanu. Jā, bet viņi ēd tikai citu labā. Bet priekš neviem ir vēd. Ko lūdzu? Priekš neviem ir vēd, ne jau priekš neviem. Nē, priekš citiem. Ja tu pieņemsi 8 solījumus, tad tu ceturtdienu ēdīsi pusdienas priekš citiem. Teoretiski vismaz. Jā? Nē, bet tas ir... Ir teiks, ir runā par bodhisattvām, kad bodhisattvas elpo tikai citu labā. Tu visu, ko dara, ir tikai citu labā. Viņiem vēl nav tās tās neierobežotās iespējas palīdzēt citiem, kā ir Budā, bet, to, bet tā motivācija jau ir. Jā. Tā dārma, jā. Un tāpēc, kad Budām ir neierobežota universāla mīlestība un līdzjūtība pret katru būtni, tas nav iespējams, kad Budas var, kā saka, mānīt kaut, kaut kādā veidā būtnes. Nu, ka viņiem kaut, kā, kaut kāds būtu kaut kāds ego vai pašvolojos iemesls kādam kaut ko stāstīt vai mācīt. Un tas nav iespējams. Ismērēt. Jā. Un tad tie ir tie divi iemesli, kāpēc var paļauties uz Budu mācībām vai padomiem vai instrukcijām. Tāpēc, ka ir bez kļūdām un tāpēc, ka Budām ir neierobežot. Nu, viņiem nav pašvaldojuši domāšana, nekribot. Labi, bet kur mēs varam satikt Budus? Budas ir visur. Malas jau. Malas jau, tu beigsi tos domās jautājums. Jo es nervāsi. Jo es vārstu. Mums jautājumi nav. Ok. Turpinam. Tā. Dharma. Tad to, tad var, dārmu var saprast kā apgaismotu būņu nu, mācības paskaidrot. Arī var saprast kā ceļu, patieso ceļu. Ko nozīmē patiesais ceļš? Jo pasaulē tiek, varētu teikt, piedāvāti visādi ceļi. Mēs paši izdomājam visādus ceļus. Citi izdomā visādus ceļus. Ko tad ceļus uz ko? Ceļus uz laimi. Uz to, ko mēs katrs gribam iegūt, ir laime. Mēs visi gribam būt tikai laimīgi. Un mums pašiem ir jēdzieni, kā to panākt. Bet tas, kad mēs neesam laimīgi, īpaši, tikai rāda uz to, ka mēs kļūdamies. Mēs nemākam. Un tā dharma ir patiesais ceļš vai patiesie ceļi vai patiesas metodas. Kā panākt to, ko mēs vēlamies, kas ir būt laimīgi. Tā kā dharma ir kaut kas universāls. Un tas nenozīmē kaut kā īpašu reliģiju vai filozofiju vai tā. Tā kā dārmu var atrast kaut kādā mērā visās reliģijās, visās nu, tās pasaules lielās reliģijās, galvenās reliģijās. Ir daudz, teiksim, nu, filozofijas, metodoloģijas, ja? Metodoloģija, pasaulē, kur pamat, nu, kur ir dārmas pamati, principi, kas tas ir, kad ir patiesas metodas, kā kļūt laimīgāk. Galvenais ir, runājot par šī dzīvi, kad tās metodes samazina traucējušās emocijas, maldīgos priekšstatus, samazina naidu, samazina pieķeršanās, samazina greizsirdību, lepnumu un tā tālāk. Ja nē, tad tā nav dārma. Ko tas nozīmē? Ka nav patiesa metoda, kā kļūt laimīgam. Un runājot par nākotni, tad, kad, kad tās ir pareizas, teiksim, paskaidrojumi vai mācības, kādas darbības, veikt un kādas neveikt, lai radītu cēloņus laimē. Tā kā, mums ir ļoti, tas ir ļoti svarīgi mums, kā saka, pasaule ir pilna ar visādām mācībām, filozofijām, padomjām. Kā dzīvot, ko darīt, kā domāt. Un ir svarīgi, kad mēs atrodam labu metodi, kā to visu izsijāt. Jo sliktākā gadījumā, ja metodes nav patiesas, tad labākā gadījumā tas tērēs mūsu laiku, sliktākā gadījumā faktiski pastiprinās mūsu traucējušās emocijas, mūsu neziņu, un mēs radīsim, turpināsim radīt negatīvu kārtu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kam mēs uzticamies. Tagad patvērums. Kas ir patvērums? Kad situācija ir bīstama, draud, ja, tad mēs meklējam kur, kaut kur, kur var norobežoties no tiem draudiem. Kas mums draud? Ir mūsu paši. Nezinu. Mūsu paši maldīgie priekšstāvji. Mūsu paši radītā negatīvā kārta. Tas ir, kas mums draud. Jo ārējie draudi tikai nāk no mūsu negatīvās kārtas. Tā kā tas patvērums ir vajadzīgs, lai mums būtu droša vieta, droši ceļš, kur nedraud. Neziņa, nedraud. Traucējušās emocijas un nedraud negatīvas karmas radīšana. Un tad trešais, tie trīs dārgumi būtu, tā nu, sanga. Sanga, tā sanga īstā nozīme ir tiem, kuriem ir jau ceļu reāli, kuri nav budas, bet kuri ir jau ceļa realizācijas. Un tas nozīmē, ka ja kāds ir realizējis kaut ko, tad mēs varam saistībā ar to mēs varam uzticēties cilvēkam. Teiksim, ja tā ahats vai arīja bodhisattva, kuri ir atbrīvojušies no samsāras, mēs varam uzticēties uz to, ka viņi, nu, ka viņi zina, kā to panākt. Ka viņu paskaidrojumi par to, kā to panākt, būs pareizi. Jo viņi to ir izdarījuši. Bet arī, teiksim, ja cilvēkam ir kaut vai realizācija par nāvi, vai nāves nenoteiktamību, miršanas laika nenoteiktamību, ja? Tad tas, ko viņš saka, mums māca vai stāsta, par to mēs varam arī paļauties uz to, jo viņš to ir realizējis. Ja? Tā kā tas, ko sanga nozīmē, tie sanga ir it kā palīgi, kuri ir jau mums priekšā gājuši kaut kādā mērā pa ceļu, ja? Kuri ir ceļrādi, kas var mums rādīt. Varbūt ne visu ceļu, bet tur, kur viņi ir jau nonākuši. To ceļa daļu viņi mums var rādīt, viņi mums var palīdzēt. Satsang ir tāds jēdēt. Kas? Satsang ir tāds jēdēt. Nezinu. Nezinu. Vārts vai jēdzienas? Jēdzienas. Turismo satsanga. Satsanga vai satsanga? Satsanga. Nu satsanga. Nē, es dzirdēju tādu vārdu satsanga. Nu jā, satsanga. Bet tas no satsanga. Nezinu. Tas ir, nu, nezinu. Nē, es nezinu. Kaut kas ir kaut kā, es nezinu. Kaut kāds svētki vai rituāls? Nē, tas, manuprāt, ir nu, tāda pārunāšana, dalīšanās pieredzē. Nu, tie ir kā ar skolotāju. Ā, nu jā, sacām, jā. Bet tas nav sanga, tas nav tas cits vārds. Nē, cita saka. Nē, sacām ir, bet šeit nav runa par to. Tas ir process, šeit sanga ir būtnes. Būtnes? Jā. Nu, cilvēki ir būtnes, kuriem ir sasniegumi. Konvencionāli tas attiecās uz mūku vai mūkķinu kopienu, kad ir vismaz četri pilnīgi ordinēti mūki vai mūķinas. Un faktiski teikts, ka formāli, teiksim tā, ka formāli pastāv dharma vai Budas mācības tikai tā vietā, kur ir vismaz četri sangas locekļi, mūki vai mūķi. Es neatceros, ka es būtu dzirdējis paskaidrot, kāpēc tas tā ir, bet... Nu jā, tā kā par Budas vai Budu īpašībā ir veseli teksti, ir daudz paskaidrojumi, kas mēģina ja, paskaidrot, kāds ir tas apgaismotais stāvoklis. Bet īsumā ir apgaismotais prāts, kur nav tikai neziņa izbeigta un dabīgi traucējošās emocijas, bet arī visi ir teikts tā, ka pieradums pie tiem arī ir šķēršļi, un tie ir šķēršļi visu zināšanai. Tās traipas ir visi zināšanas šķērs. Un, kad bodhisattva ceļā uz apgaismību, tad attīra arī tos šķēršļus. Tā kā tas ir kaut kas neiedomā vispār. Nu, viss zinoši prāts, mēs varam tas vārdus pateikt. Ko tas nav? Ja runā par bodhisattvas spējām, pirmā līmeņa bodhisattva var vienlaikus iemiesoties 100 ķermeņos. Var simts mūžus pagātnē un nākotnē. Kas vēl bija? Nu, ja var un tas ir pirmā līmeņa. Ir desmit saucās būmīs, pakāpes. Līdz apgaismībai. Un tad viss tie tās spējas nu, eksponenciāli pieauga. Tas nozīmē, ka laikam otrās pakāpes bodhisattva tas kā bija tūkstoši. Bet vienalga. Bet ir, ko? Neaptvērā. Nē, nu, no sākuma ir, ir skaidrs, nu, te cīpari, bet tad tas paliek. Bezgalīgi? Nē, nu, Budām tas ir bezgalīgi. Nu, tāpēc, ka Budām nav vairs nekādi ierobežojumi. Tad Budas var pagātni, nu, bezgalīgu pagātni, bezgalīgu nākotni. Viss, kas ir noticis, viss, kas ir esošs, viss, kas notiks. Visi fenomeni, viss, nu, tas ir Budas uztvere. Un, un konvencionālā realitāte un galējā realitāte, viss vienlaikus. Tas ir Budas prāts vai apzīme. Un Budas ķermens ir visur esoši. Tā kā Budas... nu, varbūt vieglāk saprast tā, ja mums, kā mēs meditējam, ka mums ir rupjais ķermens, un tad ir smalkāks, fiziskās ķermens. Bet tas ir, nu, ierobežot. Nu, telpā. Gan rupjais, gan smalkais ķermens. Bet, ja mēs runājam par tiem vējiem, ja, to smalko enerģiju, tas Budām tad tās visur. Tur, kur ir, nu jā, visur, varētu teikt. Tā kā nav, Budas ķermens nav arī ierobežots. Tā kā jautājums, kur var satikt Budu, visur. Jā, nu būt, tas ir būtiski visur. Jo Budas prāts ir visur, Budas ķermens ir visur. Budu. Es gan labi, es jau labi. Man bija līdzīgs strīds ar vienu kristietiešu šajās brīvdienās par Dievu. Nu, kur ir Dievs? Nu, ir Dievs. Nu, viņš reiz tā saka, ka Dievs ir visur. Nu, labi. Es jau no. saku, nu, labi, nu, skaisti teoriju. Nu, to vajag saprast. Nē, ja mēs salīdzinām tos, teiksim, nu, tos iedzienus par Budām un par Dievu, nu kā kristieši, tu kaut gan arī dažādi, bet, nu, bet pamatā, ka Dievs ir visur viszinošs, ja, un visur esošs. Un tad tas arī sakrīt nu, paskaidrojumu par Budām. Bet kristietībā un arī citās reliģijās daudzos ir, teiksim, nu, ka Dievs ir radītājs. Ka Dievs rada matēriju un Dievs arī rada būtnes. Bet budismā nav tāds iedziens. Kāpēc? Tāpēc, kad es saprastu, ka prāta apziņas plūsmai jābūt bezgalīgai. Es domāju, ka viņa nav radīta. Ka būtnes nav radītas. Un arī, ja runā par matēriju, tad arī matērija nav radīta. Jo arī, nu, vienalga, ja mēs skatāmies tā, ka budismā, nu, kad, nu, paskatāt par visumu, arī, ka Jā, visam bija sākums, bija tas sprādziens vai kaut kas, bet pirms tam jau arī bija kaut kas. Tā kā, ko tas nozīmē? Kad Budas, nu jā, Budas bija, Budas kādreiz bija parastas būdnes, tāpat kā mēs. Bet pielietojot dharmas ceļu, viņi izbeidza neziņu, izbeidza traucējušās emocijas, un arī izbeidza tos piesārņojumus, kas ir visas zināšanas šķēršs. Un, ka tas ir to neskaitama daudz būtnes ir panākušas, tad ir neskaitama daudz būtas, un arī, kad mums katram ir tas potenciāls. Tā kā tas ļoti atšķirība no kristietības. Un, kad Budas nav radītāji, un Budas nav Budām piemīt neierobežot spēks vai spējas no viņu puses. Bet no Budas rada arī tīras sfēras pasaules, jā, ar savu prātu spēku. Bet Budas nerada būtnes. Ciešanas nenāk no radītāja, no Budām. Tas ir bez sākuma process. Un teikts tā, ka Budas spēks ir vienlīdzīgs ar karmas spēku. Budas nevar atņemt mūsu ciešanas. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs tās radam paši. Ja? Mēs paši radam cēloņus mūsu ciešanas. Tas iekšējs process. Budas ir atbrīvojusies no tā, Budas skaidri visu to redz, Budas mums var mācīt, ierosināt. Lai mēs daram, panākam to pašu, ko viņi ir panākam. Kas tad? Sakāt, ka radītājs ir tas, kas radījis. Kolodzu? Es saku, radītājs ir tas, kas radījis. Bet kur ne? Un Budas mums mācis vienkārši šo karmas ceļu. Ja nebūs radītājs, tad nebūs arī šis karmas ceļš. Nē, nu... Es īsti nesaprotu jautājumu, tas ir karmas ceļš. Tātad radītājs ir radīts būtis, mūsu cilvēcis. No kā kura viedokļa? No budisma viedokļa vai no cita viedokļa? Nē, nu tas ir tas, ko mēs šovakar es saprotu, nu patīt kā apmājā. Nē. Tas jau bija kā kristietība. Nē, es vienkārši saku, tāpēc, ka es salīdzināju tos uzskatus. Nē, budismā es teicu, ka ir uzskatīts, ka apziņas plūsma ir bez sākuma. Tas nozīmē, ka viņa nav radījusies, un ja viņa ir nepārtrauktā radīšanas procesā, varētu arī tā teikt, bet bez sākuma. Tas nozīmē, ka nav radītāja. Viņa pati sevi rada, tā apziņas plūsma. Mēs kā būtnes, mēs paši sevi radam no momentu uz momentu. Un tas ir bez sākuma, tā kā nav ārē cits atsevišķs radītājs bijis. Un tas vispār nav iespējams. Un varētu teikt tā, ka no budisma viedokļa tas jēdziens par radītāju ir liekas. Un tāpēc arī, kā es saku, Buda nemaz par to nerunāja, tāpēc, ka tas ir liek. Liekas iedziens. Un, bet tas nāk no tā, ka mums ir psiholoģiski tāda psiholoģiska pārliecība, kad ir bija jābūt sākumam. Mums un mēs pasaulī visumā. Bet Buda saka, tas nav pierādīts. Un faktiski viss rāda uz tieši uz pretējo, kad nebija sākuma. Ja nebija sākuma, tad radītāji iedziens vispār atkrīt. Bet tikai šo izgalību. Jā. Bet jā. Pats Buda arī nevar būt radītājs. Ne, saku, no, Budas, nē, Budas, Buda, nu, cilvēks viņš vairs nav. Nē, bija. Ā, ne, bija cilvēks, jā. Nē, bet, nē, Budas rada, nu, teiksim, nu, tīrā gandena, jā, ārpusē. Nu, tā ir, nu, ar prātu, Budas prātu radīt pasauli. Bet tur var nonākt, bet tajā tīrā gandenā var nonākt tikai ārējā bodhisattvas. Citas būtnes tur nu, nevar. Tas ir ārpus samsāras. Ja? Bet šeit jautājums ir, kas ir par to, kāpēc mēs ciešam. Jo tur nu, es negribu faktiski. Es domāju, ka nav, varbūt nav vērtīgi, teiksim, turpināt tur kaut ko salīdzināšanu. Jā, tad Buda Dharma Sangha. Arī tad ir ārējais patvērums, kas ir citas būtnes, Budas, kuri ir sasnieguši apgaismību. Ārējā dārma ir viņu mācības. Ārējā sanga ir tie, kuriem ir ceļa realizācijas. Ja mēs runājam par iekšējo patvērumu, tad ir mūsu Buda daba, mūsu apgaismības potenciāls, kas mums katram piemīt, tas ir tas iekšējais Buda, kas mums katram ir. Ja arī var teikt, tas Buda, par kuru mēs paši kādreiz kļūsim, ātrāk vai lēnāk, agrāk vai vēlāk. Mūsu potenciāls, varētu teikt, tā ir mūsu nākotne. Tad iekšējā dharma ir mūsu pašu ceļš, tas psiholoģiskais, varētu teikt, ceļš, par kuru mēs iesim un sasniegsim nirvānu, sasniegsim apgaismību. Un iekšējā sanga ir tās pašas, kas mums varbūt tagad ir kaut kādas sēklas tikai, ja? Mūsu paši nākotnes realizācijas, ceļa realizācijas. Varbūt tas jau ir sācies. Jā, varbūt mēs jau esam daļēji to ceļu gāju. Kaut ko jau mēs saprotam. Mums ir jau kaut kāda inteliģence. Tas ir svarīgi to turpināt attīstīt. Kodzu? Tā kā iekustināt. Iekustināt. Jā, turpināt. Jā. Tā kā, tad ir, nu jā, tā kā runa par ārējo patvērumu un iekšējo patvērumu. un ar laiku viņi sanāk ko. Kāda ir, teiksim, jautājuma, vai cilvēks var būt kristietis vai musulmans vai nu, citu, vai komunists un praktizē daru vai budismu? Nu, no, to var. Redzam, ka dzīve ir atkārt. Var citēt? Var. Kas nosaka, vai cilvēks ir budists vai nē? Nav. Viņu vārdi nav viņu domas, es arī teiktu, nav kā viņš ir apģērbies vai izskatās, vai viņam nav matu, vai viņam ir matu līdz dibenam. Ir, vai viņam ir sirdī patvērums, vai ne? Trīs darba. Ja ir, tad tas cilvēks ir budists, vienalga, vai viņš sevi sauc, dēvē par budistu vai nē, vienalga, kāds viņš izskatās, vienalga. Tas tikai, vienalga, vai viņš ir dabūjis darbus vārdu vai nē, vai vienalga, vai viņš ir piedalījies iesvietības vai nē, vienalga, vai viņš apmeklē budismu centrus vai nē. Tas to nenosaka. Nosaka tikai, vai ir iekšē ir tas pat, tas ir tā uzticēšanās. Trīs dārgumi bija kas? Trīs dārgumi? Budu dārgumu sanga? Nu jā, bet cilvēks, tā kā tas ir, kas nosaka, vai cilvēks ir budists vai ne, bet budisma metodes, budisma, nu, teik, psiholoģijas, var jebkurš cilvēks kaut kādā mērā pielietot. Nu, es domāju, piemēram, kristietībā ir, nu, Bībelē ir minimāli mācības par karmu. Un kaut kas ir, mazliet ir. Un tā arī citiem tā kā tu gribi vēlētos, ka citi tu te. Kā sēsi, tā pļausi, piemēram. Jau, tā ir matera ir laba, ko mēs runājam, pirmajā arī no Bībeles. To, ko tu mācīji, jauna matera ir laba, tas ir no Bībeles. Nē, bet tieši par karmu. Nu jā, bet tu sapils ir pa vienu, lai... Nu jā, tā ir dažas vindas, jā, šur tur. Tad tur ir, tas kodols tur ir, bet tur nav dziļie plašie paskaidrojumi par karmu. Tā kā es domāju, cilvēkam, tas kristietim tas var ļoti palīdzēt. Mācīties saprast vairāk karmu. Kāds pamats ir tikumībai, netikumībai. Un, nu, bez šaubām par mīlestību, līdžūtību, bodičītas radīšanu un tā tālāk. Tā kā varētu teikt lielu daļu, tikai filozofiski, teiksim, kur ir, nu, ka mēs nāks vēlāk par to, par realitātes izpratni, teiksim, tur ir atšķirība. Lielas. Par šādiem jautājumiem, par vai radītājs vai nav radītājs un tā tālāk. Bet, teiksim, tā ka, ja runājot par un arī par meditēšanas, teiksim, nu, par prātu izpratni, par meditēšanas metodēm un tā. Ir ļoti daudz, kur cilvēki no citām ticībām vai bezticībām var pielietot mācības par kā pretoties pret traucējušām emocijām. Tā ir ļoti daudz. Bet tas, teiksim, tas kodols vai kas jā, kas nosaka, vai cilvēks ir budists vai ne, vai viņš un jautājums ir par nirvānas sasniegšanu. Tad vai patvērumu trīs dārgumus. Bet lai uzlabotu šo dzīvi, uzlabotu kārmu nākamām dzīvēm, tad tas nav nepieciešams. Nu, kad ir patvērums. Bet tas palīdz. Bet tas nav nepieciešams. Skaisti. Ja cilvēks pieņem patvērumu trīs dargumos, tad ir faktiski integrāli ar to ir vismaz, ka cilvēks nenogalina. Ja tas ir jā. Nu, tā ir teiksim, ka tas ir, jā, kaut kā ir. Kā skatīt? Kā ir ar olu? Vistas. Vai var pieņemt patvērumu olās? Olām? Brokastīs kādreiz pieņem patvērumu olās, vai kā kūku ce? Patiesībā jau savā paralēlē. Bet jautājums ir... Nē, jautājums ir par... jā. Tur droši vien biologa jāprast. Nē, tāpēc, ka, nu, es domāju, tās olas, ko pērk, kuras nav lauka, mājas vai lauku olas, tur gailes nav bijis tūmā, tā ir tā. Tā kā viņas nav bijušas. Kā tā bijis tūmā? Nu, viņas ir ķīmas. Nē, viņas tur nav jāpaugļo, viņas nav tā kā govs, kas lai dotu pienu. Viņas tāpat deja olas. Jā. Bez apaugļošanas. Jā? Jā. Tā, kuram tu nevar izšķoties cāri. Ko? Nu tāpā, nu jā, viņam ne, jā. Bet tādas olas, kuras ir apaugļotas, es nezinu, es domāju, ka ir kaut kāds laiks, ja viss nesēd. Kad jātur Ja tur ir jau apziņa, tad tā, tā ola būs nomirus, kad tā apziņa. Bet es nezinu, es saku, tad ir jāprast. Nu, to nevar, par apziņu biologam nevar prasīt, bet es nezinu, ko var, jā. Bet, ja, kad hinduismus saka, vairāk kaut kāds hinduismu mācības saka, kad ola ir, tu uzvajag kā ķeri, sagatavotā, vieta, kur attiekties dzīvībai, ne vieta, visi jau organisms jau, principā, kur attiekties dzīvībai, un tāpēc viņi, nevar ēst. Nē, bet ja viņi, bet, jā, ne, neapaugļotā olā nevar attīst, nevar piedzimt. Nu jā, bet, Tā ir viena skaidra lieta, tā kā tur nav apziņas. Jautājums ir par nogalēju, vai tur ir apziņa, vai ne? Sakiet, Kulis, kā ir, vai mēs esam atbildīgi? Es mēs saminām skudru, mums tur jāatcerās par karmas tām īpašībām. Kas nosaka? Kas nosaka kārmu? Galvenais ir nolūks vai motivācija. Tā kā, ja kaut ko negatīvi izdara nejauši, tad tur nav nolūks. Ja teiktu tā, ja tur ir negatīva kārma, tad tā ir, tas ir kaut kas ļoti nu, niecīgs, minimāls. Ja nav motivācija. Tā kā mums nevajag uztraukties par... Ne, ir atkal cits jautājums. Ja zina, tas ir tāds, tas ir ļoti smalts. Ja zina, kad staigājot, nomīdīs. Ja nezina, nu jā. Tad ir kaut, laikam tad ir kaut kāda, es nekam jau saka, karmiskie, nu kaut karmiskie piesāņojumi. Bet atkal nebūs pilna karma. Nu, tāpēc, ka nav nolūks. Nu, bet, piemēr... nolūti, bet ja tu pieņemsim tev, ej pa pļavu un tev koja žodis, tu taču pamatot viņu nos, viņš taču tev koja. Bet viņš tikai dzīvo. Es nesaprotu jautājumu. Es nesaprotu jautājumu. Es saprotu. Bet ko tu prasi? Bet tu nepatās izstāstīt par to skudru, tur nav nolūks un cēlons, bet odam, tas ir cēlons un nolūks. Kam? Odam? Nu, ja es gribu nosist odus. Ā, nē, tad odam nav nolūks. Nu, bet pašam ir slikta kārta. Nu, jā. Tad es kāršu un sliktu kārta. Jā. Nu jā, to es gribēju uzsipināt. Ah, jā. Nu tā ir. Jā. Tā kā nav ko sistūdu. Bet man ir praķisks jautājums. Viņusim, nu, ir kāds kukarnīs vai kas, kas tur grib paparoties vai ko. Mēs esam kulturāli, nu es nevaru tur aizpūst vai vienkārši. Kāpēc ne? Nē, nu, ja tas ir staigājoši, piņemsim. Un es viņu gribu kaut kā, nu, piņemsim tālāk no mani. Bet, jā. Nu, lai viņu tur nedeformē. Ļoti uzmanīgi. Nu, jā. Bet uzmanīgi. Jā. Nē, ar pūšanu ir diezgan labi. Nē. Nu, es domāju vairāk tie, kas ir staigājuši. Kukaiņi? Kā dzirnikus vai... Bet dzirnikus vispār nedzīt taistīt. Tas ir krāšs. Kāpēc? Visur. Dzirniklīs ir vispār jauca. Jāstaucē. Kas ir? Ko lūdzu? Ko lūdzu dzirdē? Zirnīgus nedrīkst nicināt. Nedrīkst dedzināt? Nedrīkst viņiem nekādu virsu un neko viņiem nedrīkst. Nē, nedrīkst. Neko sadarīt. Nē, nu nedrīkst, jā. Viss? Ne tikai zirnekļiem, nevienam. Nevienam. Jā, arī skorpioniem. Nē, jā, cik. Čūskam. Nu, bet tu pats izstāsti, ka tu čūsku neatikti, viņi tev arī neatikti. Pilnīgi pareizi. Austrālija. Jā. Nu, viss? Jā. Tad to arī izteikšies. Jā. Bet daudzi cilvēki ir teikuši, ka viņi, ja viņi, kad viņi nu, izlēma vai pieņem solījumu un nenogalināt, tad viņiem arī mazāk traucē citi. Nu, dzīvnieki, bet kukai. Tieši tā. Jā. Jā, bet kādreiz, ko lūdzu? Nē, nu kā, es kad cilvēki lami ieši, nu tā jautāja, teica, nu jā, bet nu, mēs tomēr mēs zinām, ka mēs kustamies pa pasauli, ka mēs daudz kukaiņas nospiežam un tā un tā. Ko darīt? Nu tā lami ieši teica, jā. Tas tikai uzliek mums atbildību uz mūsu pleciem maksimāli ātri. Atbrīvoties no samsāras, jo tad mēs vairs neko ļauna nedarīsim nevienam būvēm. Kamēr mēs esam samsārā, mēs nejauši daudziem daram ļaunu. Un tā tas būs, kamēr mēs esam samsārā. Tā kā tad ir vajadzība atbrīvoties no samsāras, ne tikai savā labā, bet vismaz lai Ja nedod labumu citiem, vismaz nedarīt ļaunu citiem. Tā kā tas ir tas vienīgais risinājums. Kā izbeigt darīt ļaunu. Nejauši. Ja? Citām būtnēm ir tikt ārā no samsāra. Tā. Tomēr beigsim. Labi. Ar to? Tad mēs varam tā veltīt to pozitīvo karmu, ko esam šovakar radījuši un iepriekš šī dzīve un iepriekšējās dzīves. Tu to visu, to pozitīvo enerģiju iedomājot, ka tā jiem, nu, iemiesojās, manifestē, ja? Savā sirdī, sirds čakrā, ja? Tas kaut ko visauc. Un tad, kad tā gaisma un nektārs plūst, izstaro, piepilda savu ķermeni pirmkārt, un atbrīvo no visiem iekšējiem un ārējiem šķēršļiem, dzīves problēmām, slimībām un tā līdzīgi. No prāta aptumsojumu, no traucējušām emocijām, no sliktām negatīvām karmām. Ar to vēlēšanos, lai es pats turpmāk atzimtu augstās sfērās, sevišķi ar dargo cilvēcisko atzimšanu katrā mūža, līdz es sasniedzu nirvānu. Un tad tā gaisma izstaro tālāk, piepildu šo istabu, šo ēku, piepildu visus cilvēkus, visas būdnes, kas atrodas šeit. Un arī ar to pašu rezultātu attīvis negatīvo karmu, problēmas, un prātu aptumsot. Un tālāk par visu šo rajonu, visu Rīgu, Eiropu, visu pasauli, ieskaitot visus dzīvniekus, kukainus, kas ir ūdeņos, gaisā, zemes. Izbeidz visus karus, nemierus, stu ļaunu, ko cilvēki dara viens otru. Aprīvo no bada, trūkumi, slimība. Un tad tālāk par soles sistēmu, par visu šo galaktiku, par visu šo visumu, un par visiem visumiem. Samsāras, sešām sfērām atbrīvo L's būtnes no tām šausmīgām ciešām. Atbrīvo pretas no izsaukuma, no smagām ciešanām. Atbrīvo dzīvniekus no sevišķi no prāta aptumsojuma. Visām grūtībām. Tāpat cilvēkus, tāpat asūras, tāpat dēbas. Atbrīvo pat arhatus un bodhisattvas no ceļa šķiešņa. Lai katra būtne atvēlējas pats sasniegtu pilnu apgaismību, lai tad būtu spējīgs bez kļūdām, spontāni, bez konceptiem, automātiski darīt visu to, kas vadīs katru būtni uz apgaismības svētību. Jamjo, samjo, Rinpoche, Magya, Bano, Kekyuri, Yaranyo, Bame, Bayo, Gane, Gandu, Dabu, Sam. Paldies!